To Państwo Islamskie odpowiada za zamachy w Paryżu. Przyznał to w trakcie modlitw w irackim Mosulu przywódca duchowy islamistów Abu Sa'd al-Asri i zagroził. Następne w kolejce będą Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz inne kraje. I to groźba zupełnie poważna, uważa Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Jego zdaniem, jeśli w najbliższym czasie nie zostaną podjęte radykalne kroki, to można się spodziewać kolejnych ataków terrorystycznych. Jeżeli raz się daliśmy zastraszyć, nic z tym nie zrobimy, to w konsekwencji będziemy mieli ten problem przez cały czas. Tak jak zadziałały dzisiaj służby specjalne, to jest wzór dla wszystkich, pomimo tych ofiar, które były. Francuscy antyterroryści przypuścili dziś dwa szturmy. W podparyskim Damartin zabili dwóch napastników, którzy przedwczoraj zastrzelili w redakcji Charlie Hebdo 12 osób. Dokładnie w tym samym czasie inna jednostka zaatakowała zabarykadowanego w paryskim sklepie koszernym innego terrorystę, który wziął grupę kilku zakładników. Napastnik i czwórka zakładników zginęli. Troje z nich zapewne zastrzelił terrorysta, uważa były szef szkolenia polskich policjantów Marek Przewoźnik i wysoko ocenia akcję francuskich antyterrorystów. Całe działanie było przeprowadzone bardzo dobrze. Sytuacja w dwóch miejscach, dwie jednostki prowadziły działania. Natomiast co do osób, które zginęły, to na chwilę obecną trudno jest sprecyzować, że nie zginęły w trakcie wejścia napastnika. Wieczorem prezydent François Hollande zaapelował do Francuzów o czujność, jedność i mobilizację, a także o udział w niedzielnej manifestacji Solidarności z udziałem nie tylko francuskich polityków. Swoją obecność zapowiedzieli m.in. premier Ewa Kopacz, niemiecka kanclerz Angela Merkel, premier Wielkiej Brytanii David Cameron, a także przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, komisji Jean-Claude Juncker oraz szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Był człowiekiem dialogu, miał klasę i myślał kategoriami państwa, tak mówią politycy, wspominając Józefa Oleksego. Były premier i były marszałek Sejmu, zmarł po długiej, ciężkiej chorobie. Był jednym z najwybitniejszych socjaldemokratów w Europie, uważa wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich. To, że pełnił tyle ważnych w swoim życiu funkcji państwowych, to przecież nie była manna z nieba. I jak to w życiu bywa, nie wszyscy go kochali, dodaje Grzegorz Napieralski. Ale na pewno nie było żadnej osoby w Polsce, która mogłaby Józefa Oleksego zignorować. To była naprawdę postać wielkiej klasy. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej zetknął się z Józefem Oleksem jako student SGPiS w 1981 roku. Chociaż po różnych stronach barykady wstawiał się za mną także w czasach tych trudnych. Trochę był jak wino. Im starszy, tym lepszy, tym bardziej stawał się państwowcem. Uważa europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Ostatnie spotkanie z Józefem Oleksem pamięta Leszek Miller. Jeszcze przed świętami Józef Oleksy zaprosił mnie i Aleksandra Kwaśniewskiego do domu. I wtedy już mieliśmy odczucie, że jest to nasza pożegnalna rozmowa. Józef Oleksy miał 68 lat. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Bronisław Komorowski uroczyście w Belwederze wręczył 20 osobom akty nadania obywatelstwa. Akty nadania obywatelstw otrzymują pani Aleksandra Rutkowski. Pierw pokochałam jednego wyjątkowego Polaka, a potem całą Polskę. W Polsce przybywa dobrych obywateli, przybywa osób, które Polskę chcą traktować jako ojczyznę z wyboru. Dokumenty otrzymały osoby pochodzące z krajów byłego Związku Radzieckiego, Francji, Wietnamu i Włoch, a przy okazji powróciło pytanie, co z Polakami, którzy nie mogą wrócić do ojczyzny swoich przodków. Jak mówią eksperci, obecne prawo ogranicza możliwość repatriacji. W ubiegłym roku na podstawie tych przepisów do Polski przyjechało zaledwie 200 osób. Od ponad 4 lat gotowy jest obywatelski projekt zmian ustawy o repatriacji. Według niego wracających do kraju miałby wspierać finansowo minister spraw wewnętrznych. Taką koncepcję wciąż odrzucają jednak posłowie ze specjalnej podkomisji. Tłumaczy pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Powrót do Ojczyzny Jakub Płożyński. Obecnie samorządy zostały pozostawione samym sobą i gminy, które nawet wysyłają zaproszenia, nie są w stanie otrzymać środków na prowadzenie repatriantów. Swoje zmiany proponuje też MSW. Chce ujednolicenia stawek dla samorządów, które zapraszają do osiedlenia anonimowe i konkretne rodziny. Doradca prezydenta do spraw społecznych Joanna Staręga-Piasek liczy, że obie propozycje zmian uda się połączyć. Trzeba patrzeć na oba te projekty i popracować nad tym, żeby z tego powstał jeden sensowny projekt. Aby tak się stało, członkowie podkomisji muszą się spieszyć. Wraz z końcem obecnej kadencji parlamentu obywatelski projekt trafi do sejmowego kosza. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Nad Polską szaleją wichury i przynoszą ocieplenie. Nawet nocą temperatury raczej nie spadną poniżej zera, z wyjątkiem Suwałki Zakopanego. Na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, poza tym deszcz. W dzień wyłącznie deszcz i prawie bez przejaśnień. We Wrocławiu 12 stopni, w Szczecinie i Zielonej Górze 10, w Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Warszawie 9, w Krakowie 8, w Gdańsku i Bydgoszczy 7, Lublin 6, Olsztyn 5, a Białystok 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. No a teraz 6 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Sopot, Toruń, Pruszcz Gdański, Liverpool, Kolano oczywiście, taki jeden napisał z kolana. Gdzież jest Kolano? Częstochowa, to ważne miasto na dzisiaj. Częstochowa, Rokitno, Limanowa, Radomsko, Limanowa ponownie, Murowaniec, Szczecin, Szczawno-Zdrój, Warszawa, Basingstoke, Bielsk Podlaski, Hamburg, Dublin, Tuchola, Warszawa, Chodel, Sochaczew, Przysłucha, Kraków, Szczecin, Tarczyn, Bielsk Podlaski po raz drugi, Kraków, Warszawa, Praga i Ochota, Sandomierz, Zwierzolubny, Parczew, Ostrowiec Świętokrzyski, Czarownica z Ipswich Town, Łódź, Łańcut, Barcin. Zapraszamy na naszą listę obecności na ofensywnym Facebooku, tam można się wpisywać i podpisywać, no bo ofensywny Facebook jak zwykle w piątki między 22 a północą. Tam życie wre i jest do waszej dyspozycji. Michał Jakubik, Anna Gacek, Piotr Stelmach. Zapraszamy. Dzisiaj, kiedy tu wszystko bije, za twoją wierność niepopularną bardzo, za moją szczerość, którą dziś wszyscy gardzą. Się szybciej niż twój dom. On żyje w sercu twoim cały czas. Jesteś jak dziecko, które kocha świat. Prawdziwy jestem, prawdziwa będziesz ty. To nasz kapitał, w tym siła ludzi tkwi. O tak, tak bardzo chcesz być dobra. Tak, dziewczyno, chłopcze, ja wiem. O nie, nie zawsze to wychodzi nam. Żyć pozytywnie, tak właśnie dzisiaj, kiedy tu wszystko mije, za twoją wierność niepopularną bardzo, za moją szczerość, którą dziś wszyscy gardzą. Muito. biegnie. Tak właśnie dzisiaj, kiedy tu wszystko gnije, za twoją wierność niepopularną bardzo, za moją szczerość, którą tu wszyscy gardzą. Dużo? Tak mało. Pozdrowienia z Frankfurtu nad Menem. Kielce, Kwidzyn, Wietrzny Kołobrzeg, Tarcho nasłuchuje, czyli Tarchomin, jak się domyślam. Głowno, Cichostów. O, gdzie to jest? Łask obecny. Z Tilawowym pozdrowieniem. Edynburg, Solec nad Wisłą, Biggleswade w Wielkiej Brytanii, w Anglii dokładniej. St. Andrews, Szkocja i Warszawa Ursus. To tam nas jeszcze dzisiaj słuchają. Proszę podpisywać listę obecności na ofensywnym Facebooku. Tak mi się zawsze wydawało, że pozytyw, chociaż jakimś wielkim, znanym przebojem utworu zespołu Tilaw nie został, to jednak mnie osobiście kojarzył się zawsze, no zgodnie z tytułem, bardzo pozytywnie, to od tego dzisiaj zaczęliśmy. To jeszcze z płyty. Tymczasem 12 minut po godzinie 22. Off sesja. Kiedyś poproszono mnie o to, żeby zrobić taką listę specjalną utworów, które w jakiś sposób są dla mnie ważne. I z tego miała powstać jedna część takiego specjalnego wydawnictwa Polski Top Wszechczasów. I wpisałem wtedy, pamiętam, tytuł My Marzyciele, dlatego że to była ich pierwsza piosenka, którą ja usłyszałem w życiu. Na liście przebojów programu trzeciego w Trójce. Dawno, dawno temu. A później były kolejne płyty i kolejne utwory. Jakoś tak mam z nimi, że za każdym razem, kiedy wydają płytę, kiedy wydają singla, kiedy gości u nas na antenie radiowej jakaś ich nowa piosenka, to jest dla mnie święto. No już nie mówiąc o tym, co się dzieje, kiedy zespół jest tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czy gra koncert do pełnej sali, przy pełnej publiczności, czy gra sesję taką jak dziś, gdzie publiczności tak naprawdę nie ma. Pusta sala, puste studio imienia Agnieszki Osieckiej, jeśli chodzi o miejsca dla widzów i słuchaczy, ale na scenie mnóstwo osób, cały zespół i jeszcze goście specjalni. Zespół Tilaw dziś w specjalnym repertuarze, bo czeka nas odegranie od deski do deski bardzo ważnej ich płyty, ale to wszystko ma się zacząć specjalną dedykacją. Witam was bardzo serdecznie i oddaję głos Muńkowi. Dobry wieczór, cześć, witamy Trójkę. W związku z tą całą sytuacją paryską chcieliśmy pierwszy utwór zadedykować wszystkim ofiarom, że tak powiem, przemocy, terroryzmu i tak dalej, no bo to wszystko nie wygląda fajnie. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, Tym, co cię boli, po wszystkich wojnach, które znasz, to najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, choć pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Ty nienawidzisz, tylko nie mów tego mi. Nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że ty nienawidzisz mnie. Tak miało się zacząć. Miało się zacząć trochę inaczej, bo cały prymityw do północy dzisiaj w studiu. A poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Już zaczęli grać. Małgosia, Ela, Jola, Kasia, Iza, Maria, Mariola. Rewolt, Oktawian, Władek, Maciek, Wadim, Oliwier, Daniel, Patryk. Krzysiek, Andrzej, Tomocho, Wasyn, Marcin, Roman, Adam, Staszek. Polak, Majsza, Janka, nie ma, tylko Stasik, Młodek, Celina. Krzesiu, Waldek, Darek, Franek, Mirek, Bruno, mój kochanek. To nie jest miłość, to nie jest miłość. To nie jest miłość, to nie jest miłość. To nie jest miłość, to nie jest miłość, to nie jest miłość, to nie jest miłość. We'll be right back. winda, kibel, molo, ławka, kino, basen, szkoła. To nie jest miłość, to nie jest miłość. To nie jest miłość, to nie jest miłość. Czadu! Raz, dwa, nie wiem czy wiesz, jutro o tej porze zaczyna się mecz. Jutro o tej porze zaczyna się mecz. Chciałbym wiedzieć, czy idziesz też. Raz, dwa, nie wiem, czy wiesz. Jutro o tej porze zaczyna się mecz. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Hej ty, wpadnij jak chcesz. Już za parę godzin zaczyna się czas. Hej ty, wpadnij jak chcesz. Już za parę godzin zaczyna się czas. Już za parę godzin zaczyna się czas. Ja będę na bank, bank, wpadnij też. Hej ty, nie wiem czy wiesz. Już za parę godzin zaczyna się czas. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Zaczyna się mecz. Jutro tej porze zaczyna się mecz. Chciałbym wiedzieć, czy idziesz też. Raz, dwa, nie wiem czy wiesz. Jutro tej porze zaczyna się mecz. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam ze swoją dziewczyną. Pójdę tam bez pudła. Hello, Trójka. We'll be right back. kapele, które dziś słyszę, nie mówią nic o moim życiu. Widzę w gazetach, słyszę w tłumie, ja ich nie rozumiem. Jestem super facetem, naprawdę warto jest mnie poznać. Posiadam wiele zalet, mam także wady. Potrafię pisać i czytać, na luzie zabiorę cię na piknik. Zorganizuję wszystko, chcę być lubiany. Płyń, kochanie, płyń, płyń, płyń, kochanie, płyń, płyń, kochanie, płyń, płyń, płyń, kochanie. Moje życie jest inne, jak chmura dymu ginie, niezdrowe i niecodzienne, czy chcesz uwierzyć we mnie? Posłuchaj mnie przez chwilę teraz, choć nie mam nic do powiedzenia. Posłuchaj mnie przez chwilę, to fantastyczne. Płyń, płyń, kochanie, płyń, płyń, płyń, kochanie. Płyń, płyń, kochanie, płyń, płyń, płyń, kochanie. Kapele, które dziś słyszę, nie mówią nic o moim życiu. Widzę w gazetach, w sieci, w tłumie, ja ich nie rozumiem. Moje życie jest inne, jak babie lato płynie. Jest zdrowe i niecodzienne, czy chcesz uwierzyć we mnie? Posłuchaj mnie przez chwilę, teraz od nie mam nic do powiedzenia. Posłuchaj mnie przez chwilę, to fantastyczne. Raz, dwa, trzy, jedziemy! Szalone siedemnaście lat. Ma 17 lat. Kiedy patrzę się na nią, ona leży koło mnie i długie włosy opadają na plecy. Ma 17 lat. Ma 17 lat. Ja patrzę się na nią, ona leży koło mnie i długie włosy opadają na plecy. Na imię ma. Yeah! To teraz musimy to wszystko pięknie uporządkować. Nie, nie, nie. Na sam początek. Później to nie jest miłość. Potrzebuję wczoraj mecz Berlin-Paryż-Londyn. Kapeloland i Gloria w tej pierwszej części, kiedy to zespół Tilaw w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ofensywie podczas obsesji prezentuje tę płytę. Ze względów... no, oczywistych, w związku z tym, co dzieje się aktualnie na świecie, czy co stało się w Paryżu, artyści pominęli utwór numer 3 na płycie, czyli Chłopcy. I to tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienia. No słuchajcie, to jest tak, że ja chciałem z wami trochę porozmawiać po nie, nie, nie, a tu się okazało, że poszły konie po betonie i już zaczął się utwór To nie jest miłość. Rock and roll, energia, właściwie tak jak było na płycie w 1994 roku na Prymitywie, w warunkach koncertowych, naprawdę tu jest mnóstwo witaminy C. Muniek, najprostsze pytanie, jak ty pamiętasz tę sesję nagraniową? To było bardzo upalne lato, 94. Rozstaliśmy się z Jankiem Benetkiem, skupiliśmy się na zespołowym graniu. Jacek, Perkos, Nazim na basie, Polak na bębnach i Magilla na gitarze. W zasadzie byliśmy piątką i bez klawisza, które wcześniej instrumenty klawiszowe były w zespole od czasu do czasu. I sala Riviery, remont klubu, który dzisiaj, znaczy istnieje ten dół remontu, ale góra to sala kinowa i próby. Dużo spędzania wspólnego czasu razem, dużo fajnej energii, takiej podsycanej różnymi fajnymi rzeczami. Dużo się na mieście działo, wtedy taka zmiana. Mówiąc krótko, Warszawa jako miasto też po tym komunizmie, socjalizmie, wiesz, zaczęła jakoś tak ewoluować się jakimiś miejscami, gdzie można się było spotkać. Pierwszy nasz wyjazd do Ameryki również wtedy był, pojechaliśmy na jakiś polonijny koncert do Chicago, już część piosenek była zrobiona, przynajmniej na pewno To nie jest miłość i Potrzebuję wczoraj, które były pierwszymi singlami, to takie czasy, że radia tak zwane komercyjne grały nawet takie utwory. I w tych Stanach było fajnie. Perkos nasz zaprowadził na przykład na koncert zespołu Morphine, którego ja nie znałem i się zakochałem w Central Parku, ale akurat wpływu zespołu Morphine na tej płycie nie ma, ale w tym czasie też wyszły świetne płyty, takie jakby korespondujące z taką ideą punk rocka starego z lat 70. Wyszła płyta Green Day, chyba się nazywa Dookie, i Offspring Smash, które wtedy nas zakręciły, tak jakby one były na bieżąco, a ideę na płytę Primitive miałem wcześniej, jakby no przekazałem kolegom, żebyśmy bardziej zespołowo popracowali. I powiem szczerze, że jesteśmy po trasie, która, wiesz, no na jesieni był prawie 15 koncertów i jest to płyta ciągle żywa, bo ją się świetnie gra po prostu. Dlatego dzisiaj z Perkozem na przykład w starym składzie zagraliśmy teraz tę pierwszą część i to jest fajne. Oczywiste to może być oczywiste pytanie, ale ten początek, czyli nie. No wiesz co, wydaje mi się, że sytuacja jest taka, no mówiąc krótko, no ten zagranie utworu nie zmieni świata, ale zawsze trzeba dać jakiś stempelek swój własny. Wydaje mi się, że no nie wiem, no nie oglądam telewizji za dużo, ale od 2 dni oglądam, no to jest dramat ludzki, generalnie już pomijając, pewnie kij ma 2 końce i nie ma co oceniać w ogóle, gdzie jest wina i co się dzieje, natomiast ludzie giną, 15 osób albo i więcej, bo tam sytuacja się niby zakończyła, ale to też może trwać jeszcze następnymi tygodniami, miesiącami, bo to jest specyficzna sytuacja w ogóle, na dłuższą rozmowę, natomiast no, na dzisiaj należy się szacunek tym ofiarom i chcieliśmy jakoś tak rozpocząć po prostu. Po swojemu nie mamy innej lepszej pacyfistycznej piosenki niż nie, która może jest deczko naiwna, ale spisana z pozycji takiego jakby dziecka, chociaż pisałem to jak miałem prawie 30 tam grubo z groszem, więc prawie 40, ale tak, że nie godzę się na to, więc dlatego zagraliśmy to na początku, żeby jakoś mówiąc krótko, w jakiś nasz sposób solidaryzować się z ofiarami ataków w Paryżu i w ogóle z wszystkimi ludźmi, którzy cierpią z powodu przemocy na świecie. To jest może banalne, bo wszyscy na Facebooku piszą, że chcą, żeby było fajnie i tak dalej, ale jak mamy tą możliwość, jest dzisiaj 9 stycznia, zresztą urodziny mojego syna, więc wiesz, można to zrobić. To urodziny mojego syna się z tym nie łączą, ale jakoś tak dziwnie dzisiaj z synem siedzieliśmy przed telewizorem i mówię, zobacz Janek, masz 25 lat, kończysz, jak się rodziłeś, świat był trochę fajniejszy, bo Janek się urodził w 90. Dobrze, że o tym mówisz, nawet nie musiałem zadawać tego pytania. Jeśli mogę kogoś z zespołu poprosić o to, żeby się zbliżył do mikrofonu, przez który słychać. Ja myślę, że Perkoza trzeba poprosić. Tak. Właśnie pan Tomek napisał coś takiego. Fajnie by było, gdyby jednym z tajemniczych gości był Perkos, czyli Jacek Perkowski, z czasów Primitywa. Pamiętam jego złotą gitarę z napisem Positiva. Pamiętasz coś takiego, Perkos? Tak, tej nalepki już dawno nie ma, ale to nie znaczy, że jest źle, tylko po prostu ona się zepsuła po pewnym czasie i trzeba było ją zdjąć, bo już były resztki. Ja w ogóle bardzo dziękuję, że jesteś tutaj, że grasz tę płytę, że jesteś też w Trójce i że możesz przypomnieć sobie tamte czasy. Z twojego punktu widzenia, jak wyglądało nagrywanie czegoś takiego? Bo domyślam się, że to się musiało gdzieś tam dostać do waszych nagrań, do klimatu. Jak wyjechaliście do Stanów, jak poczuliście źródło rock'n'rolla albo jedno ze źródeł, no to siłą rzeczy coś musiało, jakieś duchy musiały się przedostać do studia. To oczywiste, tylko ja nie wiem, czy ja mogę o tym opowiadać tutaj publicznie. No to przynajmniej spróbuj wybrać. Częściowo. Tak. Było fajnie. Okej. Okay. Ja się... To był taki po prostu taka balanga cały czas i dlatego chyba powstała taka płyta. Okej. Okay. Jeśli mogę Maćka Majchrzaka poprosić też gdzieś blisko mikrofonu. Majcher, jesteś? Jesteś. Jestem, ale słaby dzień mam dzisiaj może. Nie chcę w to wierzyć. Ty nie masz słabych dni. Twoja pierwsza płyta nagrana z zespołem T-Love. To prymityw. Deadman Syndrome. A, Stilaw, okej, okay, oczywiście. Dobrze, dobrze. Czy to było bardzo nowe, odświeżające, zastanawiające, nie wiem, radujące cię doświadczenie? Nie, to dla kasy, tylko to zrobię, wiesz. No dobrze, a tak poważniej. No poważnie, no. Co? Tak? Kasa to poważny temat jest, nie wiem. Było nie stać na McDonald'sa. A, okej. Okay. A potem się roztyłem, wiesz, sukces mi roztył, znaczy się. No dobra. Słuchajcie, mam do zespołu takie... takie pytanie, prośbę, którego nie uzgadnialiśmy wcześniej. Muniek, czy wy lubicie w ogóle tańczyć? Wiesz, czy w radiu, szczególnie w radiu. Tańczyliśmy raz na klipie Chłopaki nie płaczą, powiem szczerze, że to był dla mnie koszmar w ogóle senny. Aha. Ale tam to był fajny taki kolo, taki bardzo zresztą znany choreograf. Wziął nas do stodoły na ten taką salę baletową. I taki kroczek nam. Ja osobiście powiem szczerze tak. Byłem ostatnio na Sylwestrze, nie powiem w jakim mieście, to raczej było mała miejscowość. Byłem w remizie strażackiej i bardzo znany polski aktor powiedział mi, że tańczę fatalnie, więc ja nie umiem tańczyć. Nieprzypadkowo o to zapytałem. Jeżeli chodzi o Sylwestra, to na prywatnej imprezie, na której się bawiłem, mogę tylko powiedzieć, po zakończeniu audycji w Trójce o północy, pierwszym utworem była Warszawa, a drugim była Irish. Nie wszyscy się kapitalnie bawili, a trzecim było Jak żądło. A propos tych tańców, czy bylibyście w stanie teraz, no na przykład, zagrać taki bardzo taneczny utwór, który chyba gracie od czasu do czasu, zatytułowany Blue Monday? O ty kurczę, wiesz co, no graliśmy to dawno temu, New Order, no ale nie, teraz nie. Teraz nie? Niestety. No dobrze. Lipsrockiem. Lećmy spontanicznie, czy na przykład, bo 10 minut mamy do 23, musimy te 10 minut jakoś wypełnić, chciałbym to wypełnić wami. Czy na przykład coś z repertuaru zespołu Kraftwerk dalibyście radę? Może wyrecytuję mu nie, nie poczekaj. Może Stila? Nie. Znaczy nie Stila, tylko Styrex? Nie wiem, coś musimy zrobić. Tego jednak to, pamiętacie to The Times of Changing? Czy nie wyjdzie nam? Wyjdzie? Wyjdzie. Słuchajcie, Janek, to pomóż mi w tekście, bo ja go mogę nie... Zagramy, nie wyjdzie. Nie pamiętasz go, Nazim? Wyjdzie fatalnie. Nie, nie wyjdzie fatalnie. Słuchajcie, wszystko się dzieje na antenie. Jesteśmy na antenie Tonight, Trójki. Może co? No dobra. Iggy Pop i David Bowie. To jest tam mecz. Bardzo proszę. Tak? Tak. O, jaki to jest mądry menadżer. Podpowiedział nam tu właśnie. Czy wszyscy są gotowi? Zaliński, nasz menadżer. Kochany. Trzeba coś przestawić? Przestroić się troszeczkę? Jesteście gotowi? Tak, to damy radę. To jeżeli chodzi o taneczne numery, to jest chyba się mieści w kanonie. Bardzo proszę. Jesteśmy wystrojeni w smokingu. Tonight. My jesteśmy teraz na żywo? Tak, tak, tak. Jesteśmy na żywo. Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie jeszcze minutki, to ja zadam jeszcze jedno pytanie. Gramy. Okej, okay, dobra. Wszystko się dzieje na żywo. Bardzo proszę. Be alright tonight. will be alright tonight. No one moves, no one walks, no one thinks, no one talks tonight. Można? Można. Chłopaki, czy ja mogę mieć do was prośbę, żeby po 23 spróbować jednak zagrać Das Model zespołu Kraftwerk, albo na przykład coś z T-Rex, Children of the Revolution, albo na przykład jakiś utwór, w którym Muniek będzie grał na basie na Zima. Jest to możliwe? Oczywiście, że jest. Ciężka sprawa jest. Plus AF zagramy. Słuchajcie, bo muzyka jest przecież czymś takim, czym się trzeba bawić, tak. Ale naprawdę. Naprawdę? No, naprawdę. Bawimy się od lat. Naprawdę. Dzięki, nie wiesz, tylko te, akurat Krafter nie graliśmy lata całe. Nie, ale możemy zobaczymy, się pobawić. Zobaczymy. Słuchajcie, spróbujcie. Nie wiem jak słuchacze, ale my się będziemy bawić dobrze. No, mam nadzieję, że słuchacze też. Jeżeli moglibyśmy na antenie w Trójce usłyszeć coś takiego jak Das Model albo The Model. Ty to śpiewasz po angielsku czy po niemiecku, Muniek? Ja tego dawno nie śpiewam, to... Po polsku. To jest w ogóle historia, naprawdę, bo... Możemy ci wydrukować tekst. Nie dostaliśmy zgody na ten utwór dawno temu od zespołu Kraftwerk, już nie gramy, ale... Wiesz, pomyślę, może coś jeszcze ma.